بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. برياغك للناس ما يسمعوا روتانا يعذرونا شوية عشان نتكلم بروتان. أيها الإخوة، tanegina kage tarasina tarigina ga din barika sadigiro nando barika sadigiro ge din barika sadigiro dal kera kaga sega kabarigiro bari non ne kabarigiro ge bari din ki kasale kasa kabarigiro dal kage anegina ka tarasina tariki anegina ka dabo san tarasina tari ona kera fit sini tani ona kodaro ogi sokko sono ne sini ya kitiri ona halki go ne sini o yiro garde siere je girage dirnie jannertie malaka arahama ki ro wo biere o garde igram ki biere je girage na urnie ero ner fetistunie girdonie dar jannam dutie ene giye haya grage haya agrage haya iman kiraje haya ibada kiraje haya din kiraje haya error kiraje haya shaitan kiraje haya mujrim kiraje haya error garo raje error garege rabbana subhanahu wa ta'ala irigi o irona gena nabi no gena din no gena rabbana sine nabi garde ra kasorne ibadar nere ibarar nanie rabbana junad ibaratina gabriana tidiro gar rabbana subhanahu wa ta'ala ge ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilayhi bani adam da jununda ge okia wa khalgege go ajli ibaraji san khalgege ge لأجل عبادة ربنا سبحانه وتعالى سان خلق جاكن عبادة ربنا ارتويرا تغيرا تلك يو حق كوي حق يروكي تبوي عشان نفس اغروكنا خلق يدس تيجي ارتاسي عدستو ربنا برو خلق جاكن ربنا بر خلق جاكن عمر غروه ما تلك ربنا فضل لغوي تكي صحة ما عرر تلك ربنا فضل لغوي تكي sada jada da tariki fadola rabana ki rabana bartar teki haya ar dunya ar tariki sama ki o mi ar tare ar de ki o re bigire tare ye irone ma to wani heja ti tare na kojo hal kin ner tariki senega irone ki yare ga ne ki haya ga ne ki nara ne sera hal gine gine sahara afira malda borda biera sokko irobe na ne ki re nara ibara ki garaji ki hak iroki o hak iroki ki korningo rabbana subhana taala kele dunya gir ne man ki gi ki do tizi marar ziyarar ki sinere ni ma kire o kuri dunya janar ne gi o go hak iroki ngara ko gorno gi ni rabbana subhana taala dunya ki zatu juzu min nima juzu min jur sutiji dina nenge jo rabbana subhanahu wa ta'ala kana kidanno un nenge ne ne janna bagara ne ne ga akira kidanne asira kidanne kibi ara kidanne kijira kidanne fara ara kidanne ertagne ra kidanne ertagno ra kidanne naunda kidanne yinda ro kidanne tidini la ini tinna oni rajuni titagni raji takagno ndaji timu konda ne kere tusunda ini abdor juni balage dunia ge nin safi o kedi kwara o tigi ngi kwara o kedi nin safi nin tatta o kwai tatta ge illa jandri o tara inos te duro inos kemare ne rakidios him ne rakidios muskila ne rakidios tira ko joros imera dirjis kelarjo wala maliki dira jos wala muluki dira jos wala sultaki dira jos wala gani dira jos minnai dira jos ukuri dira jos osoko mushkrabu tagu yatto kiri ora heki de bere jona ora kebegi na kiri balagi o mushkila kiri ono kojo rabbena ko ba dunia sirigu begin na kisene seri der senda na sai porta nga yanda na sai kien na nasari nanira nasari negera nasari agina nganda nasari iraha nogorji jengeli kekira hajo raha kero ke yembeke embe sibeke ibe gotori rtaino greji sinengo embe di sine na asaye yuhudina kare koina irore arkire are dina keningo chikin na asairi kotora hake kana adina ogiti duene ogit nar amala sala dene nege borat wen ogot wegina ajal gino kegina ogot kuru wegina ajal gino kegina ogot wegina keina 40 sana irana so ogot kira keginis narati dene na ros 50 sana keina irana so na tiega negra tiega la tiega nena biera sina nere eruratine biratina baguratina jaratina aragnoro agena debegnoro agena burdatine obdo la kindirino hege 0 0 net izan hayagnoge nengdukay gina jiya hayan nengdukay gina jo non nar nengdukay gina jo dunia ngon nengdukay gina jiya akhran nengno darne nan dur bati baik dunia gi neng dokay gi na jiri akhran neng no akhran neng no gi akhra ke timur tetti min na rasul alaihi salatu wassalam a'mar ummati ما بين الستين والسبعين والقليل ما يجاوز ذلك أما أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمره 60 سنة 50 سنة 60 سنة عمره نوعه برميار تزين دو سالك كلهم نغيقين ona hitkina uregora giniogora daro wala nogni abagnora arbein nernie tora 60 nernie kojira 50 60 nernie over tizina yigi yani migira o hoyin ne tizina ave o 50 tizingi sokko tudur noji ber o tabara ona kiyoru tabari gi kuregin izan o mugi tudur noji ona umruna 60 sana kisando nar jahannam do juna nawde iro non do nawde arhama agora surne junay nar jahannam no nawde azab tun nawde duriya ni nurati neng naray ne sene badal lo tebene ga boro sandu jierne surgi nuray wallahi duniya o ninga kejo tada ho aya tari manegi o ning no ko akejo allah subhanahu wa ta'ala o duniya siyeri gugu rabbana khabar ra gugu nono irogu nane wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur yago beborda seyada iri giyagene kibiye yigina ton gina sel don ne dunya ge boron ne gine masal al hayat ad dunya kama in anzalnahu min as sama fa khalat bihi nabat al ard misal dunya ge misal iri giye bi te yegene ge ayni o kwar go gina iri jir gine ge ya salam iri gine kabarra ayni go jir kin nang ne o kwayene na giro bi do takto saw ne ge ayni do malu ka ka kisere ba ge kaso der tan tan tan gine ge uje gine talata shur ne hitene ke digi ayni je u ta aindo non kisere do kisere ba ge kaso do sokko ero u de tan tan tan tan gine ji te jo jir da nor ka gine to got ne karere wey gine dunya gra de gine dunia ge tegina re ugo tawra men zaman na gora men na zaman muhaddat men na ga tatimur men na tatiki na umur no ta rasmal gno begi na hayat dunia rasmal gno umur gne umur gno ki na ne hidi minase koyne hili nenere ayne amara sale korni na jebe nani embe na na sine go e na gastrene ibara ra shluturene dinga shluturene talim ga irene beginoru diginoru baguroru biero aferdo obdo ningini zaman umur gono kayine su na titinor shantagno gufagno fadir yom al qiyamah jun o kawa hasanatu bu wazningina nesu na wallahi baura tamanta sharrutege yara hamso shirundu saage biera borda umur bige afer radege obdogi hamdu garna na mariki amadin wairi magdubi wala danin tirege egen tehiyat garna na egen sara agen qimiyana tunas zinena 50 senardin hal na dingino juana na ria hal dingino fatishena na ra hal din san na gasa ya na ria ogina muslim na ri aba na ra muslim iya na ra muslim nara muslim neri 50 senartini faraid as-salaa geno faraid al-wudu geno nawaqid al-wudu geno hamdu kware geno tahiyatu kware geno sara gabliru baari geno lakin beliyagi mashallah tilam tilam asa nyam nyam da titer ni toro titer diro ditara do tara umodo imodo siwa do siwa wodo o wedo ho sagro sagro jurayo ina fi hamdu at-tara lakin ki oso ko haf segena jir hamdu kidin ora negere ge ogi digilogi digit iregere de kidene ke inda again di de no de go na iregere no go na di kiro de wo kiro ke kira ko sa ni kiro di wo de wo kiro ni iza kan de iregere ke de na jigra ge na ta ba ya long na sa wa ido digi ber ay ni ki toru ber sa to swager de yo kire na wa ke inda gi na de i se gra swager no re na de wo kiro ke kira ka ke ine na ni hal ta ba ya na long na sa wa ya o digino gi ber awne gi to uyo go gi to kebe gi to erso gi toru isel swager de yigi de nakay inda irira hiya na de wo gani gi de su alhamdu ya gano gi de na uye na jiro ker june ay kara ugut ay go nenero islam ro nenero ni nen mehim ma din ki daif ona juhu dina oni din non kare na kar de bro irin da kare non na kar de bro nagu juhana naga saya gernege aga saya gina do gudurdo ini baragi nan takri dine tangaya na nare dinni karay waktu na karde bege ay gine ege sural bagra hafse gere guwagi mustahil ina tarno gerena na sawali baragi kere geregi nando timen na ne gere gere ima sawi tigerando burati se turana ati se di wa hogin jenare ade na kesena tabega kege an kira tayro dani tigi qima dunya ki gir yoro qima akhira ki yawm al qiyamah ki gir ginaga u mustawa go yeno qima go ga non bahar go ne da kwar ki en te fay meno din ya khwana dunya ne do ginestu ne do ba go ne do yan ne do wazifen ne do din gi iro ki gina gani ginaga ha te er gani ye ga dara juwara tabe sokko ke gir tedu kaswege ti turba non ne juni dinino naware nero gere nero tabaye nero sire nero dana rege no abdegi nanu lay ne juni en karra dan ti dene je fi dine donen donero en kinna tayro ti karta na je kirtinere na donda jo gandala dunya ki gibalagi akhirala malaika la ganda tayno tigi na imer titi nogi nara kwar juni alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib ina rasulki o quran gira ti ya ganogi biena ora ka tay nay ona te duratine taratine yon ta bartar siyal karegero ta karegir ti yo bana bartar ki de siyaligi karte me mar arabana bartar ki de keti hafzena gereni hafzena berus ki de karegi siyarare gereno gni alle mena se ogni fa'lam annahu la ilaha illa hu alam gine di mara alle mena sida alle mena se ogni rasul alayhi salatu wassalam ne ngini talabul ilmi fariida ala kullu muslim wa muslima ilm shariyaki gi erdena iro abidiyani ardina jirabuni ardina janna garde yegani iror tibba himor wajib seli yegani tigo ya rabban annara na daga yina ki egena rana daga yigi o mena ta gor wajib egena fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ayuha alikhwa rabbana subhanahu wa ta'ala ge dari agaje wa bele anon faymino emer barika sagagi to wodari yanu irurta dagare de din korse wodari gi irurta dagare igini yani kwarose dari gi fatra menna o ime o shirin sara hukum ye kirtari gi ki o tiyegan o tudur dana tari o umur gura arbainat khamsinat irada tari teduro dana artari sira beri ki non nar kari non nar te wera bana subhanahu taala akrimi tagna ji gabli fatra hanai bigiru mushkila dino ko mushkila ti herde na ko mushkila ti anena na ko mushkila ti ti karana na ko ine ti karana na sri te bere enna na orka se tamar ko inda tuer do ko inda Saito ko inda tin karasu yi tabara kasbare mushkilati non nar hellete garib kiru dare sim darege non tir sahawa darege touru berdo inar mamno non ne wadi do non nar hellete garib de giru darege li daraja ti dowlar garawge ala ti dowlar garawgru dalgru inegni non nagne hilletay o jaman arnari qawadir gurda o guy kader hakuma kira o guy beri mutaqaddim aranelda biari gurda to jar gurda tizim filmia o kasarige Sural goe kake sural deir ki digru teu mie tagar tan negro ti ya tin or okine na rabbana subhanahu wa ta'ala nara kana ne or hayar nagde mal da neki bur da neki rabbana subhanahu wa ta'ala iro gutar hukum da neki bur da neki mal da neki afira neki mumtalakat buyut gusur mabalikh sakko rabbana neki ngdi rabbana shukriyan wajib to hala rabbana shukur gi kego kide taliyaro wala lisay kana ke buttur iro shukriya da gi kide taliyaro wala lisay nura ay unde tabire kidi wa bari be kubera kalda tuwer da kalda bilera kalda wa darar jemen ar gi kusura kalda nu kuba jemen ar kibi nura ay tafe kibi ener tini urtiri gi onde tepe kibiero iro kebirniki wajib ke to ina de dai iro la shukru ya ne ma iro te kikira egeda rabbana subhanahu wa ta'ala kinar ne ma te kigi kigi iro ma rabbana subhanahu wa ta'ala berdu te ki fadlu ki hoy dur ga kana tebido hakke to ya ala ya dar te digna kana tebido ikram go fadlu go rabbana berdu akrami tagin wajib togigi wala jage irogi arake dio sokko o mego teriri o dinogo sierigi agrapo wajib ki din rabbana ki mimma tenda tasawairi itne negogi rabbana ti gero shirki ziyadar gerogi rabbana ti shirki te gero yo shirki mana na irogi bernere tigiene iro sene tadure sire ken kire garojo dagedi baro kuinda hay dene kuinda ore bi warnira bara ro shitan du isiniga bo hayr diniga ki shirkire ki iro gar ki iro garo ki darbi rabbana subhanahu wa ta'ala ki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kwali ki o siyerin gender sewri kara siyeron janne sewro kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu man yaba ya rasulullah man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba rasul sallallahu alaihi wasallam ge man ha jago kamil ke arodo bertemala sahabi sallam siyeri sahabi goge dingi kamil lo kirnage iro kadar jemengirigi ar hayr kayni kana no inu jagu beiro rabbana subhanahu wa ta'ala janna rabashirigni hal ibadabu inage siyero imanu inage siyero dinu inage siyero o hayr kayni donga ar jagu derirgi kana no inuru ayete kegrera janna rabashirigni dinu aro yake wala non neke dinu arojia to goyine ya rasul do ti korni ko warni do sire de gini ni sahabi gar re ke te sahabir kirne ge de ti kara sahabi kirnu berde uto de gini sahabir kenat ko rabbana taksana jannat arbal kiro bergo ki as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum gini ki mahajirin gira ansar gira o berrit ga gardi ke wusiyira soko arabara a janne be ga tikkoni bari iro shukriyadi dowla kam hudu to ire jige soko o bari riskina ga to er be bari agne ya go gede aba go gede ke tayri go gede mihim ma kuru kidi bari tirin hidira tawde hele ba kare tini kirnetike hele ba kare ti bari kini sieletike hele ba kare bari narda se yugna tino kone da yugna erke be yugna dowla yere resmi ti soge dirar hele ba kare kirnetike ni ma do yo hal to dir kriya dir tare to hame da ta arab ra subhanahu taala arjaligne ge o gabli shiri sene ti tiraro tumeli tara tande ke keitori rabbana subhanahu taala o miliardo ke kiraje o miliara hamdo ke kiraje o be jusi ke kiraje o ambe kuri ke kiraje tigru sirir na ara gogra we gire nesu bedar ke da baraude ya mera sire o gurda o ne da berbera amre da digi ina o gro kuri ro miare ro gi o kuni na dini toria ko arai ke sisini Verso umuguni na tigini kwara kisin na kwara kwara ni bra wa kinara kwasiera or kira ngini ni o kota ira kira soro gina edra kwara koro edra kwara koro edra kwara koro disara si wo griski ni tebelere arbira kina kiki biera kina kiki jista kiki masarita kiki edita ko kwasina ten edi kwasere edi ukirani edi kwasere edi ukirani edi edi ni kwakirani edi edi ko kwakirani مشكلة تقول إن قوات جرادة تارتو ويتر باتري هل قوات جرادة تارتو ويتر كده إرس دولة برو جرقين دولة برو مسرعين ديدير هل بارك مسرعين مسرع بارك ساندو جي بارك ينا ديدير إرو جرقين وجور جرقين ديدير بار نوري مسرع ويا جينا بوري جيا نا مسرع wa mi are gi o uturde gi wa okure gi wa go are je gi na to wi sire de gi irora ko jure kile ma mbere bere kira kisina te kiye er herdo aja ma te gina ira ibira te kiye wa ge ter de gi gi te ni kira ko mara ibiri kira tamara kira to ya to na kira ya ro ke kos kira kali to ya ne to ra bi la te to ko ran na te o ter gi nurar ter gi ni je to ra bere te nurar ter gi je fikra na ko sende tarda sene kile ma na ko ordi de o ro o kure arabe de e riskuru aw ne de to ko ya aw ne de se kile ma na ko te se ar ke da gi shitan ne kare la la la la edena erisino edena eri etermeno edena edi konterno edena edi si ogu kare filan ke yu negar gi kambe sirke kambe sigi badal terde hotel de erif rial du sene ashara lift ke fiyaron sera nawra na kambe sir gode ersere yesi jirina lift ner nekie affaire ko ne narbe ko yelegnere ay mena bartigi yana edina sine ken yadi ona go sine go una bari tan ngini ni edira nar dagi muskila wa nura filanda konterte filanda be konterte filanda kwara isirinduki de filanda kwara tala tinduki de filanda iki ko amel ki de iki filarki giru konterte ya khwan na nura ay masla gro na go ki garaji nura ay faide gro uti jongo tigi darar dowla gar faide do tigi darar darer faide do tigi darar rabbana bigir faide do jafana en beki dru wahid tasi akhwan tasi dari tasi kelima nokko tasi ona ko tasi awni tasi abdo digini ni uti amal beri bar jigi bar jana ki eude do de beri ber na ko tayri ni go jode me go yadi gi hamdo jigi na ga tiyo bela berbe ke do det na murri sen da kordi na har sina ga zafir kirin do ne di de tala de di lakin mushkila ro nuray o min na na okoli gi na ge ibo i kidiere filangi asratte ga ge tinno kon tero kare weli go ibo wi filani asratte ga tinere ga ora ibo i kidi o ni tinneni baragi o narra sina kana korke no ge o dirano ya khwan na nena no o ya asratte bi ya khwan o barba kayno arabana subhanahu wa ta'ala o tikiki o res iro tiro kiki res tana kestino ya khwan na berini tikidi kidi o rogi kidi dido tigi berer kidi dido negre tigi dido tiki masla ya khwan na akhwani ahli abai ya khwan na buri o tari sokko sifaki sifa kwara ki imer tur beli dar tari kiana imer ti tidi ki tarak na wi sajeli na tegi tina fatra ni karin we agnondra to ina fatra kor ni mar tari kor dir tari kor kwar tari lakin sifa ima darer kwasere ya beli ona defi awwal haja to beli ara urdo wogi filami kaba kidi gina kidan ni hor ho ki fara san wala si ada yohan girdina ene ke bara ko senno ena ogri kra kaba dilam hordo bele dare gre kaba okirne 7 million du kare bago asabar be kina kike kaba okirne 10 million du kare bago asabar arbe kina kike kaba okirne kera sedeka o be kaba ordiri satu de egani filan sedeki ogine ogini ene karaman na de gine bit burte ta hari ije mardu ne suuna ko gorne ede wudo ba o ede do ina in bodo burri ko ne e ja ike kirne muskila ge do ede ni ge jawo ta de durdua ja ho no ra kiya kala ja de fate jose ba go ga te ros ko ba ga kirne ga te ros no no o muslim gidi o non kalbu be wugini ner non ura kerdan ja te bele ko gorne kino gine dari de sa ba no kala muskila ta gra hari igra maska bi dinne non nar jago ya khon sifa nau kini ngana tabiri wasif nau kini ngana ari gro tabiri nuray masla gro tere gat boto to ya khona ja halal lu tere gat boto to ya khwana kabaur ko aro ge nade ngana bari dare ikana ji ikari ngana dara sidagi bilir kidiya bilir ko warna omer ke kiye hotta yurup sit darje abedoido eme bele dere gra kare jamana ar awno hikir wegni aratna annu lika qaryatan bere kare berki ki awno berbe dana wala arbi ona bawu gere gini ni ki ki tanaji ko kere dana berber jarni ti egeni berbo ni ji akiri ari sir tanano jargi shala mi e marai te ti ta ki ni ki do shala ki do tanano jargi asan hoto safi gina mushkila ko gido eme ko tor wasligin ena kabror tiege beri tenair barogo sinieso mursu gar ka ogo sinago gar do ogne ga e juat go gene akwana tena e bita kasro go min fadlukum o ka gambe ke digne o gara lala to wala o gara go gne awwal marra hasal ko dana hayne te do makine ko kure berdi ginerawe iraiviere filantana mina bago minnar kudri pauki mina saani obdoi edewu tagasrada urkidogne giner nya makinawe rujwa kuere o turgne obdondo ine berri kini wogine ne mushkila nura ekki dana vigir kini doyna kare kere ororo ina nura ga su dubia ina ogi terano gere kasensu nara ogi mira korer noni dara okide mesida idroda yuno na zema dena koro ni nes mina musoroi wala otere kini ne bersatu joni ogi berda kere tenano ko juri ya ga tenano izba kidi ya ne nesu mina musoroi exema kirne dorene entero otena gidi gra o kuji mira ko yuri mina i korir nogene otena barta gra ko yuri i korir nogene ma ona oni ni rar nogene re tere lakin ko bayne wara ga ono kan dor gra dona o wal o ge oyene kine u dole tena o garno tero tere bi tel tel se tasel bi er ke de bi na tere khatir hurit rabbaka ki lin rush marai tane yanin netije beginner koy ya khwana ne noray nawray akhwayi ammeji borigi grand frère gi kusugi noray nawray ne kwagi kwa ne to jara kwaki kinne o kurege nu o bialiru o kurero o gratunu begedaru kwagi ne o girse ko miya mudon kana ki daro kira bala ki risuro kira o girsu bu milliard le 500 million kiray gir e di ki je kire ko bu ere am joni balagi o girsu bu 100 million kana ki daro barnama kiri kira se wuro kira bere be o miskin o be yo ki na wa sana o di suk tu ki don ki da sana o manna o kondo or ki be mo gona ar ki be be gor su bari kisto so kara o kidi barnama jo ko minna e bara to goire me tegri gire re kire digi je mara ar kire te bara berbe he yinu na sa ko ko ya bo berbe ke de gara te ki da din barnama juro barra masakal sokko barnam jamana kire masakal jamana kire don non ne bari te be tar kire to waro ko be waro te si kaire o surde kere kire de chef da kondo muskila kagande irai e everboy sende kayde kide kere kirede so ardo hakuma rutede kere kayde ina kwa dur turkare ina kwa ra turkare da xwana na yere tesku waxana da mala ya xwana ne ten rager de wlas to rutere eristu beri to su dir tare ina kire haya ina beri u cara dir tare no rager muskila ko nuray nura ko pray neno rayo kera tasunolia akit tasunolia kera ona negine pavar kira ona nakor kawago bara bara bara ne ti kire wala gir di gora kire wala gir sa kire wala bi amara la kire ti kire kawago bara bara ton ti ya kire rabana gi dam ti sawn amala sala gno kuli neri ya khawna kire kwara tawre muskila de hakumar kwate be iru ruibe ho ho goy sambe ere o a afirbia sa agrege bi sa agi me jade go kwa ki serere tar ko tele kidi do yome no ray nawre rabbana ora te do ke re temie kare te ter kidi te ki ya khwana kwa berde ekip kwa ki berde te jara kwa ki gra berde hakuma urda o ne de bere bana ko tesie so ko bere tesie o gro kura ya khwana o biariru o kurero o grato kura tibir ya khwana iro jubo no yomal qiyamah jubo bo akona iroju wa yenna titem bi yata yubirti siratu ka jube tarikhu ka jube tawga to jube o ga garkide hakuma ra jube tawga to jube hakuma ra to tigara tiri mina sare u beginner tsari tari lakin to titte de yo te kana diro te na uga diro tikire de ga yo o to wiya pura gatiga soko berdo sire pasle na taru kire na siar de ke ke ma ke ke ora kare dar ara ma ma to kare kare tiro ko soko berdo tiri ya khwana rabbana hadithini rabbana imantiki rabbana ditiki rabbana mituki saminatiki tu rabbana kalimatayibtiki إيمان دو تقوار يروى وجرى ربنا حسيتك زايتك اللهم اهدنا اللهم ارزقنا اللهم عافنا اللهم عفو عنا يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك ولا شكرك ولا حسن عبادتك ولا ترك معاصيك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا على ذكرك ولا شكرك ولا حسن عبادتك ولا ترك معاصيك ولا تجعلنا من الغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أصر كرايا.